care la anul 1332, pornind la o vânătoare domnească, din cetatea Câmpul Lungului Mușcel, prin acești codii seculari, ce unesc acest loc numit Platoul Haiducilor de cetatea Câmpului Mușcel și fac aici o paranteză, de la Câmpul Lung Mușcel și mai exact de la Câmpul Lung Mușcel spre Răsărit, spre această direcție, în linie dreaptă, sunt aproximativ 40 de kilometri. Aflându-se la acea vânătoare domnească, binecredinciosul voievod Basarab I văzut de peste un cer farnic pe care nu putea să-l prindă. Și atât de mult a râgat după el, încât a zis în sinea lui, acolo unde am să-l prind sau am să-l pierd, am să ridic un mic așezământ monahal pentru pusnicii pe care i-a văzut în drumul său, în alergarea sa după acel cer. Mai fac o paranteză și spun că nu exista pe atunci nici mănăstirea Sinaia, nici mănăstirea Peștera Rădicioare, nici schipul Sfânta Ana. Locurile acestea erau stăpânite de codri, farnici și pășuri alpine. În schimb, exista drumul de legătură, drumul domnesc ce lega cetatea de Scaun a Târgoviștei de renumita cetate Kronstadt, Brașovul de astăzi, unde manufacturieri, negustori, diferite brezle și aveau locația și de unde se făcea mult export către străvechea Valahie. Știm bine cu toții, Kronstadtul, Brașovul de astăzi, se afla în Transilvania, se afla și se află în Transilvania. S-a întâmplat ca pe acest platou, numit Platoul Haiducilor, să piardă acel cer, binecuvântosul voievod Basarab I. Și-a ținut cuvântul, a ridicat o mică bisericuță înconjurată de chilii din lemn. Și, din păcate, după câteva secole, aproape după trei secole, în timpul domniei lui Matei Basarab, la 1647, o oștire turcă ce venea din cetatea Budei, știm bine cu toții Suleiman Magnificul, la 1526, a cucerit regatul Ungariei, căzând astfel și cetatea Budei. Și capitala regatului Ungariei era străjuită după cucerirea lui Suleiman Magnificul și de oștiri trimise de la Constantinopol, Istanbulul de astăzi. Aceste oștiri se trimiteau regulat și se schimbau regulat. Regulat veneau alte oștiri care schimbau aceste gărzi. Una din aceste oștiri venit pe timp de iarnă pe acest drum domnesc, văzând fum în această zonă, s-au bătut din drum pe acest mic, pe această mică cale de acces pe care am parcurs-o noi din șosea până aici și văzând că e o biserică și ghilii, au făcut ceea ce știau ei mai bine, adică au pângărit acest loc, incendiind și chiriile și biserica. Nu a mai rămas decât legenda, amintirea unei ctitorii a unui mare iubitor de țară și neam, binecredinciosul voievod Basarab I. În 1994, pe data de 20 iulie, vrednicul de amintire arhiepiscop al Târgoviștei Vasile Costin, însoțit de părinți consilieri de la Arhiepiscopia Târgoviștei și un mare număr de credincioși, au venit aici, pe acest loc, și au sfințit începutul lucrărilor de construcție al primul corp de chilie. Dar până atunci, aș vrea să spun de ce s-a întâmplat acest lucru la acea dată și mă întorc puțin în timp și amintesc că o binecredincioasă din Comuna Moroieni, sora Angela Cojocaru, a mers la Ierusalim de trei ori. Și în cele trei rânduri în care a vizitat Ierusalimul, nu a precedat să meargă și în Pustiul Hozebei să vadă mănăstirea Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Gheorghe Hozebitul din Pustiul Hozebei, aflată în apropierea peșterii Sfânta Ana, loc în care s-a nevoit Sfântul Proroc Ilie Tezvitanul, dar și Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Ioan Iacob Hozebitul. Ultimii șapte ani din viața sa i-a petrecut neîntrerupt în această peșteră. Nu voi mai spune istoricul vieții Sfântului Ioan, pentru că sunt convins majoritatea ar cunoașteți. Vreau doar să spun că a avut ucenici care îi aduceau de mă rog, hârtie de scris, cerneală, docuri, mâncare, că n-a mai coborât din acea peșteră și astfel se apropia prin diferiți ucenici. Unul dintre ei a fost Sfântul Ioan Nichifărială, care după moartea Sfântului Ioan Iacob, în 1961, a adunat toate manuscrisele de, cu poezii, diferite descrieri, cugetări și tot ce a scris, toată opera Sfântului Ioan Iacob a fost adunată de acest vrednic ucenic, Părintele Ioan Nichifărială, care până a plecat la Domnul, în cea mai mare parte a timpului său, stădea de veche la raca cu Sfintele Maște ale Sfântului Ioan Iacob cu zevitor. Această soră, Angela Cojocaru, o femeie simplă, zugrăviță din Moroieni, mergând și închinându-se la Sfintele Maște, a simțit ceva deosebit ce nu se poate exprima în cuvinte omenești. Acele sentimente pe care și dumneavoastră probabil le-ați avut când v-ați venit la Sfintele Maște, ale diferiților sfinți și diferitelor sfinte. Și căpătând o mare evlavie și citindu-i și câteva din poeziile Sfântului, probabil dragostea ei și evlavia pe care a căpătat-o pe Sfântul Ioan Iacob, l-au determinat pe Sfântul Ioan Iacob să-i apară repetat în trei rânduri, în vis, și să-i spună mănăstire de călugări. Lucrul ăsta s-a întâmplat în 1994, după ce Sfântul fusese canonizat și trecut în rândul Sfinților de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Nu a dat crezare primelor două îndemnuri, crezând că poate e o ispită. Părintele Grupa de la Sfestia a scris o carte numită Să nu credem în vise și vedenie. Deci nu putem crede cu ușurință orice vedenie sau orice vis. Trebuie să cercetăm, să vedem. Apare semnul Sfintei Cruci. Sunt elemente de sfințenie? E un vis binecuvântat sau este un vis mai mult ispititor? Și repetându-se același vis de trei ori, în al treilea rând, când s-a arătat Sfântul Ioan Iacob și a îndemnat-o spunându-i mânăstire de călugări, s-a dat jos din pat, a făcut câteva mătănii și închinăciuni și a ieșit în curtea casei și spre răsărit a văzut o lumină. Răsăritul era și direcția în care se afla acest loc. Din Moroieni, uitându-se spre răsărit, a văzut acest munte, numit Muntele Păduchiosul. Această locație se află în masivul Carpaților Meridional, Munții Buceci. Respectiv, aici este vârful Păduchiosul, trecătoarea Cota 1000, platoul Haiducilor. Și a doua zi s-a dus la bătrânii din satul Moroie și din satul Glot. Câțiva bătrâni, Isaia, Nea Isaia, fratele Costea lui Adam, fratele Ion Ursu, și le-a spus despre vedenia pe care a avut-o. Erau credincioși bătrâni, foarte bătrâni, pe care îi întâlnea duminica când mergea la biserică. Și fiind un vis mai deosebit, s-a gândit, măi, poate e un semn de la Dumnezeu. Ia să întreb, a fost ceva în această direcție, pe acest munte? Și bineînțeles că bătrânii satului i-au spus, da, a fost o mică mănăstioară ridicată de Basarab I, pe platoul Haiducilor. Nu știm exact că ăsta a fost locul, dar știm cu siguranță că a fost pe platoul Haiducilor. Și au venit aici cu toții, însoțiți chiar de înalt preasfințitul Vasile Arhiepiscopul Târgoviști din acele vremuri, și s-a hotărât să se pună temelia unei noi mănăstiri. Pentru aceasta ea are nevoie de teren. Fosta gospodărie de partid, vreau să spun că acest loc în care ne aflăm acum face parte din moșia surorii domnitorului Matei Basarab, doamna Calea Basarab, ai cărei descendenți, familia Vasiliu Bolnavu, care locuiește acum în București, doamna Maria Vasiliu Bolnavu, fiica dumneai, fiul dumneai și nepoții dumneai, sunt toți titori aici, ne-au ajutat cu teren și cu altele, și locuiesc în București. Tatăl doamnei Maria Vasiliu Bolnavu este nimeni altul decât cel care a dat numele acelei străzi din București, numită Boieri Vasiliu Bolnavu, pentru cine știe mai bine București. Și este acel iubitor de țară, neam, cultură și tot ceea ce înseamnă lucru binecuvântat, care a înființat eforiile Vasiliu Bolnavu, eforii care se ocupau de tineretul studios al țării în perioada interbelică, în care tinerii cei mai meritoși din diferite, să zic, facultăți, universități, școli, licee, gimnazii, erau aduși vârfurile, erau strânși și aduși la Cuibul Dorului, hotelul Aripa Vechea Cuibul Dorului, era a marelui boier Vasiliu Bolnavu, iar aici își puneau corturi, veneau, montau corturi și mergeau dumneții, adunau plante medicinale, cântau, scriau, compuneau și așa mai multe legicii pe care tineretul zilelor noastre, să zic așa, este cam văduvit de aceste legicii, pentru că media românească are grijă și media mondială are grijă prin media românească să risipească mințile tinerilor noștri și acei tineri care nu au părinți credincioși, ca să vorbesc foarte simplu și direct, acei tineri care nu au în parte de niște bunici binecuvântați de Bunul Dumnezeu, care să-i ocrotească, să-i drume, să le arate, să le explice, să-i învețe despre credință, să-i învețe despre neam, să-i le spună istoria neamului nostru. Acei tineri care nu au parte de niște profesori, învățători, educatori, care să le imprime la timpul sufletelor dragostea de țară și neam și credința ortodoxă strămoșească, pe care familia brâncovelească cu prețul și sângele vărsat la Constantinopol au apărat-o, acești tineri ajung să ne facă de râs moșii și strămoșii noștri, neamul nostru românesc atât de binecuvântat, neam care cu prețul unor jertfe fără limite, pot să spun, nelimitate, nu știm limitele acestor jertfe, știe numai Bunul Dumnezeu, acești moși strămoși ai noștri au lăsat ca îndemn sfânt de la Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, care spunea: nu vă ovorați, ci urmașilor voștri. Marii noștri voievozi, nu e număr, îi știm bine cu toții. Și mă întorc mai mult în timp, chiar la Burebista sau Deceva, sau chiar Traian, care se pare că a murit creștin, în creștinat fiind de fiica sa, Sfânta Mucenință Drosida, sau Basarabul I, sau Mitea cel Bătrân, sau Vasile Lupu, sau Mihai Viteazul, care poate în curând va fi canonizat ca sfânt, sau Sfinții Martiri Bucoveni, sau chiar o parte din domitorii faramioți. Putem spune că Mănăstirea Băcărești nu este o clădire, nu e un mol, n-a fost un mol, sau n-a fost o parcare, sau n-a fost, mă rog, ceva ce se face foarte des în zilele noastre cu prețul multor jertfe, mai mult neștiute de noi decât, mă rog, nu vreau să mai judec, dar Văcăreștiul a fost titorită de către un domnitor fanariot, care iată, chiar dacă era fanariot, a lăsat un semn al credinței sale, construind cea mai mare mănăstire din sud-estul Europei, pe care puncte. Nu mai spunem că ne încărcăm de supărare. Și toți acești domnitori au avut în permanență ideea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, care spunea: nu vă ovărați, ci urmașilor voștri. Și majestatea sa, regele Mihai, când a căutat în Parlament anul trecut, a spus ceva asemănător cu îndemnul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Dar noi nu știm, din păcate, să prețuim valorile adevărate ale neamului nostru ortodox românesc. Cinstea e ridicată la preț de rușine, rușinea este transformată în cinste și uităm jertfele pe care înaintașii noștri le-au făcut ca noi să ne bucurăm astăzi de ceea ce e bun pe fața acestui pământ, cantonat în limitele acestui tărâm binecuvântat, Carpatul Danubiano-Pontic. Nu vreau să lungesc cuvântul, vreau doar să spun că s-a început lucrarea în această mănăstire pe 20 iulie 1994. Această biserică a fost ridicată în 3 luni și 20 de zile cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale, respectiv domnul ministru Nicolae Spiroiu și domnul ministru Victor Babiuc, care ne-au ajutat cu 30 de tanchiști, am săpat fundația. 124 de artileriști trimiși de domnul Victor Babiuc în aplicație la Unitatea de Vânători de Munte de pe Lichiu, au venit aici, au făcut betoane și am turnat turlele. Nu aveam curent, nu aveam apă, nu aveam cale de acces. Și atunci armata e cu noi acest dicton autentic românesc s-a demonstrat aici, s-a autoverificat. Nu numai aici. Da, și de alte locuri. Dar aici, cu prisosință, e o biserică făcută de soldați din MAPN și soldați din Ministerul de Interne. Adică au mai venit 15 jandarmi trimiși de jandarmerie din Sinaia, zi de zi, preț de 3 și 20 zile, 9 pompieri, 4 geodezi și au fost vreo 4-5 meșteri care i-au îndrumat și le-au spus ce să facă, cum să facă. Și s-a bătut recordul. Nu vreau acum să ne lăudăm, dar știu că recordul absolut e deținut de Sfântul Voivod Ștefan cel Mare, 3 luni chitoria cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe la Voroneț. Egalul Sfântului Voivod Ștefan cel Mare pe acest record a fost Sfântul Constantin Brâncoveanu, 3 luni fix, Biserica Mănăstirii Brâncoveni, unde sunt măicuțele care cântă atât de frumos acolo la Mănăstirea Brâncoveni și au o olimpiadă atât de frumoasă. Și după aceea, 320 de zile aici la Cota 1000, meritul Armatei Române, a domnului ministru Victor Babiu, care acum uitați unde este, vorbeam de cinste și de rușine și unde sunt valorile ascunse, deci nu se mai ascund oriunde, ca să, probabil, ca să fie urăciunea pustiirii, sunt rânduite în termeni. Deci cei care ajută mai mult neștiut decât știut, și Gigi Becali, știi o țară întreagă cât a făcut pentru săraci acestei țări, nu zic de biserică, ca și părtinitor, vorbesc de săraci. Cei inundați, cei oropsiți, cei neajutorați, cei schiloși, cei bolnavi, cei încarcerați, cuvântul Evangheliei l-a primit, răsplata a primit-o și pe aceasta, dar zic eu în mintea mea și cred că zicem cu toții că e un al doilea Iov, sau un Iov un alt Iov al neamului nostru românesc, care a avut de-a lungul timpului mulți conducători în starea Sfântului și Dreptului Iov, care pe toți ne-a îndemnat prin felul în care a viețuit, cum să le luăm pe toate, adică să le luăm ca din mâna Bunului Dumnezeu, care pe cei pe care îi iubește îi încearcă, precum aurul care se călește în foc. Iar jertfa făcută cu Dumnezeu, spune psalmistul, Sfântul Psalmist David, inima vântă și smerită, Dumnezeu nu o va urisi. Pictura acestei biserici, deci biserica a început să a fi construită pe data de 5 mai 1997 și târnosită pe 24 august 1997 de vrednicul de amintire al episcop al Târgoviștei Vasile Costin și actualul episcop al Alexandriei și Terogomului prea Sfinția sa, Părintele Episcop Galaction. După aceea, domnul Babiuc a ajutat în continuare, în sensul că, printr-o unitate militară de geniu, unitatea militară 0-0-1742 din Târgoviște, ne-a furnizat 2 buldotancuri, un buldozer, un excavator și 4 basculante, în care am dislocat 350.000 de metri cubi de versant muntos, preț de 2 veri, vara lui 98-99 și vara lui 99-2000, mandat al domnului Babiuc în Ministerul Apărării Naționale. Și este titor aici, suntem recunoscători de apururile cât vom fi pe fața Pământului, că dacă nu era domnia sa, nu era acest platou pe care să putem ridica cetatea, cum va fi să fie, și nu era această biserică. Iar domnul ministru Nicolae Spiroiu i-a fost îndemnul, motivul. E un precedent. Precedentul domnul Spiroiu a dat anchiști și restul de soldați și utilaje domnul Babiu. Petromul, ponile Pucioasa, Steaua Electrică Fieni, fabrica de cine din Deva și BCR-ul și mulți artitori au contribuit la ridicarea acestei biserici, care a fost pictată în 3 veri, vara lui 99, 2000 și 2001. Sorin George Nicolae din București este meșterul care a pictat în stil bizantin cu influențe românești Pârvu Mutu, deci el s-a inspirat din stilul lui Pârvu Mutu, ne-a și spus lucrul acesta când s-a apucat de pictură. Și ca elemente de unicitate în această biserică sunt rușile împărătești, vultul bicefal, blazonul imperial lăsat de la Sfântul Împărat Constantin cel Mare și Augusta sa Maica Elena, ce se regăsește, e unicat. Aceste uși împărătești sunt unicate în Patriarhia Română. Ideea a fost a mea, m-am inspirat din vulturul bicefal pe care l-am văzut pe unul din tronurile Sfântului Țar Martin Nicolae al II-lea Rusiei. De asemenea, se regăsește, e chiar copiat, după, deci la Sankt Petersburg este original, suflat cu aur. Iar la axioniță, la ușile diaconești, la suport, candelelor și în câteva alte locuri, regăsim din nou vultul bicefal, cel mai ortodox insemn și blazon imperial. Sfânta icoană a Maicii Domnului Acționița este pictată în post și rugăciune la rugămintea oștii acestei mănăstiri de către meșterul Sorin George Nicolae, adică cât a pictat, o oră, două, trei, 10 minute, un sfert de oră, a pictat în post, nemâncat, nebăut. Și în rugăciune. Este o copie după Sfânta icoană Odigitria din Sfântul Munte Athos. Aici se află un dar al obștii mănăstirii Prodromu, condusă de Părintele Stareț Atanasie, de la mănăstirea Prodromu din Sfântul Munte Athos. Este o copie după Sfânta icoană Prodromița, o copie îmbrăcată în argint și aur cu pietre nestemate, iar lângă ea se află o copie după Sfânta icoană a Preasfintei Născătoare Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria, numită Portărița, care a venit pe apă în Sfântul Munte Athos. Ea a fost icoana unei văduve dintr-o cetate a Imperiului Bizantin, care văduvă simțea că va fi atacată de către năvălitori păgâni. Și atunci, ca să ei, pe lângă faptul că incendiau, distrugeau, furau, stricau și icoane. Și atunci, ca să nu fie stricată, s-a dus la malul mării și a dat drumul pe apă. Și a spus, Maica Domnului, du-te acolo unde crezi tu că vei fi cinstită. Și s-a dus la țărmul Sfântului Munte Athos și a ajuns la mănăstirea Iviron, unde călugării au ridicat un paraclis în care se află această sfântă icoană pictată de Sfântul Apostol Șevalinesc Luca, îmbrăcată de împărații și împărătesele din Bizanț, în aur, argint, pietre nestemate și împodobită de domnitorii români și doamnele române, despoții sârbi, țarii și țarinele din Rusia, țarul Bulgariei, deci cam toți au dat podoabe, sunt atât de multe încât lunar se schimbă rândul de podoabe care se pun aici în amintirea jertfelor și mulțumirii făcute pentru minunile împlinite de către cei care conduceau destinele Ortodoxiei. Iată parteneriatul stat-biserică, cum se poate regăsi și în aceste semne ale iubirii de Dumnezeu, în aceste semne de prețuire pentru tot ceea ce este nobil și sfânt. Parteneriatul stat-biserică a fost arătat în mod magistral. El n-a putut veni acolo și măcar câteva cuvinte să spun și din lucrarea pe care trebuia să o... La masă. 3 minute. Esența, super esența. Deci, parteneriatul stat-biserică și misiunea socială a bisericii în timpul Sfântului Iac Vasile cel Mare, a Sfinților Împărați Constantin și Elena, a Sfântului Binecredincios Voievod Ștefan cel Mare, este arătat prin viața lor. Viața lor constituie cel mai desăvârșit parteneriat care se poate oferi de cineva prin exemplu personal urmașilor și urmașilor voștri. Nu lor, noi, celor care vor veni, și strămoșii noștri din Principatul Moldovei, Valahii și chiar a Transilvaniei, toți ne-au arătat prin fapta lor cea bună. Fac aici o paranteză, Sfântul David spunea într-un psalm, ferește-te de rău și fă bine, caută pacea și urmează pe ea. Un motor pentru orice parteneriat între stat și biserică. Dacă politicienii noștri, cei care ne conduc, ar lua minte la viețile acestor sfinți, ar ști cum să împlinească acest parteneriat, nu oricum, ci magistral, totdeauna cu și pururea și în veci vecii oameni. Poftiți la masă! Auziți? Da, da, da, da, da, da. Eu cred că alături de tot mai mult cu și la sfârșit de Sărăinaș, Dudu Abe, și că joi se plătea și că până joi se va cântă. Da, se gândeam cu Hristos Anunțea. Da. Poate era altceva. Da. Poate altceva. Da, și ce se de noi doi, Părintele? Da. Ai, ce frumos! Da. Haideți să învățăm aici, domnul. Da. Ar dat scopul. Poftiți la masă! Dumnezeu va reuși.